To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 maja, Marcin Łuchewski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Zaleśna Sewera i Krzysztof Zyblewski. To na razie ogólny rys. Ile pieniędzy dostanie konkretne państwo, będzie wiadomo pod koniec maja. W Brukseli dziś prezentacja nowego budżetu Unii. Zarząd LOT-u otwarty na rozmowy z pracownikami spółki. My te spotkania będziemy kontynuować co najmniej do końca tygodnia. W razie fiaska związkowcy znów grożą strajkiem. Gitarowy rekord Guinnessa pobity we Wrocławiu. I mamy znowu rekord. 7411 gitar! Komisja Europejska przedstawi projekt budżetu na lata 2021-2027. To będzie dokument na razie ogólny z informacjami o wysokości wydatków na politykę spójności i na rolnictwo dla całej Unii. Ile dla poszczególnych krajów przewidziała komisja, będzie wiadomo pod koniec maja. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że te cięcia dla naszego kraju nie będą tak duże, jak wcześniej zapowiadano. Ostatecznie o kształcie unijnego budżetu zdecydują kraje członkowskie podczas negocjacji. Brexit i brak brytyjskiej składki, a także nowe cele w budżecie, jak polityka migracyjna i obronna, spowodowały, że spójność ma być uszczuplona o 10%, a rolnictwo o 5%. Dla Polski w różnych symulacjach różne były wyliczenia, w tym także cięcia w wysokości ponad 20 miliardów euro. Teraz jednak wydaje się, że redukcja nie będzie tak duża. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk tak to komentuje. Te informacje są rzeczywiście pomyślne. Redukcja jest zdecydowanie mniejsza niż planowano na początku i to jest z punktu widzenia polskich interesów. Informacja bardzo dobra. Europoseł Jan Olbrycht zalecał ostrożność. To jest początek rozmowy i należy się spodziewać, że państwa członkowskie, a w szczególności te silniejsze, będą chciały to jeszcze obniżyć. Ważne też będą kryteria przyznawania unijnych funduszy, które komisja ma opublikować pod koniec maja. Wygląda na to, że przede wszystkim ma być brany pod uwagę dochód narodowy, choć jeszcze niedawno komisja chciała, by jednym z kluczowych kryteriów było bezrobocie. Wraz z opublikowaniem projektu budżetu rozpoczną się negocjacje między unijnymi krajami, które zawsze są trudne, wywołują wiele emocji i sporów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kierownictwo LOT-u zapowiada kolejne rozmowy z pracownikami spółki. Na wczorajsze spotkanie z zarządem Polskich Linii Lotniczych przyszło około 10 osób. Nie było wśród nich liderów związków zawodowych. Zarząd firmy zaprasza do dialogu, mówi rzecznik spółki Adrian Kubicki. My te spotkania będziemy kontynuować co najmniej do końca tygodnia. Później z pewnością też pytanie, czy będzie to potrzeba spotkań codziennych, ale na pewno będziemy taki dialog z pracownikami prowadzić. Chcemy, żeby z tych spotkań wypłynęła pewna propozycja na bazie jakby tych oczekiwań, które tu są formułowane, problemów, które są podejmowane. Związkowcy zapowiedzieli, że jeśli w ciągu 2 tygodni nie dojdzie do porozumienia, wyznaczą kolejny termin strajku. Pierwotnie planowali protest na 1 maja, ale zamiast niego zorganizowali wczoraj tylko pikietę przed siedzibą firmy. Walczą o lepsze pensje, żądają też umów o pracę zamiast śmieciówek. Nad morzem, w górach i w wielu, wielu innych miejscach spędzamy majówkę. Tłumy turystów zjechały na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Najwięcej osób odwiedza Ojcowski Park Narodowy. Do najmniejszego w Polsce parku w każdą majówkę przyjeżdża kilka tysięcy osób. Rowery, jak widać. Jakoś tak dookoła, takie kółeczko żeśmy zrobili, także według mapy. Można pochodzić po prostym, po górkach. Była grota Łokietka, jaskinia ciemna, no i powrót do domu teraz. Jak tylko jest chwila wolnego czasu, to albo w Beskidy, albo do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. No jest pięknie, po prostu przyroda w maju tutaj jest chyba najpiękniejsza w Polsce. Dużo ludzi? Oj, strasznie, strasznie. Ten parking, jak przyjechaliśmy tutaj, to ileś razy trzeba było krążyć, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania. Zadeptany jest Ojców, zawsze w ten weekend majowy. A liczba turystów przekłada się też na ilość śmieci na szlakach. Strażnicy Parku Narodowego przypominają, że za zaśmiecanie grożą mandaty. Na jeziorach Warmii i Mazur już pracują wodne patrole policji. Do dyspozycji mają 31 łodzi motorowych, a na brzegu radiowozy wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Sebastian Fiłończuk z Wodnego Patrolu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przypomina o obowiązkowym wyposażeniu każdej łodzi. Obowiązek jest taki, że na jednostce pływającej powinno być tyle środków asekuracyjnych, ile jest osób na tej łodzi. Czyli na jedną osobę powinien być kapok, bądź też koło ratunkowe. Rośnie coraz większa świadomość bezpieczeństwa na wodzie i coraz więcej osób zakłada te kapoki na siebie. Do końca sezonu nad bezpieczeństwem turystów będzie czuwać ponad 50 funkcjonariuszy. Gitarowy rekord Guinnessa pobity. 7411 osób zagrało wspólnie na wrocławskim rynku utwór Jimiego Hendrixa Hey Joe. To o 55 gitar więcej niż 2 lata temu. No dobra, składamy gitary do rąk. Gotowi teraz sam, wszyscy. I'm gonna give my love to my lady. You know she gives me love for free. Brawo! Rekord pobity, słuchajcie, mamy znowu rekord. 7411 gitar! pobiciu rekordu Guinnessa gitarzyści zagrali fragment hymnu Polski z okazji stulecia odzyskania niepodległości. To był serwis Trójki. Kłaniamy się rekordzistom. Bąble na palcach na pewno są, bo słuchacz o tym wczoraj informował, że już na treningach były bąble. No dobrze, ale do sportu przechodzimy. Krzysztof Łoniewski. No dobrze, przechodzimy do sportu. Miała być formalność na Bernabeu. Tymczasem Real o awans do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów drżał do ostatnich sekund. Po 2-1 w Monachium królewscy ani się obejrzeli, a już przegrywali po golu Jozuły Kimisia. Wyrównał Benzema. Potem tuż po przerwie, mówiąc po piłkarsku, koszmarnie obciął się bramkarz Bawarczyków Sven Ulreich i Benzema trafił po raz drugi. Na 2-2 strzelił James i Bayern cisnął do samego końca bezskutecznie. Remis oczywiście premiuje Reala. Całe spotkanie było kapitalnym widowiskiem. Robert Lewandowski znów zagrał bez błysku. Nie tylko kibice piłki nie nudzili się w majówkę. Wczoraj nasi żużlowcy towarzysko rywalizowali z reprezentacją Australii i na stadionie w Pile pokazali klasę. Wygrali 53-37. Najskuteczniejszy po naszej stronie był Jarosław Hampel. Zdobył 14 punktów. Klasę pokazali też koszykarze Anwilu Włocławek. Po raz trzeci pokonali PGE Turów Zgorzelec. Tym razem na wyjeździe 92-73 i jako pierwsi awansowali do półfinału Energa Basket Ligi. I znów o sportach motorowych. Robert Kubica ponownie będzie testował bolid Williamsa. Najpierw podczas pierwszego piątkowego treningu przed Grand Prix Hiszpanii, to będzie 11 dzień maja, potem w środę 16 spędzi za kierownicą pełny dzień testowy. Jeszcze tenis i jeżeli są tacy, którzy kibicują Jerzemu Janowiczowi, to nie będę miał dla nich dobrych wiadomości. Dryblas z Łodzi ciągle ma problemy z kolanami i nie wystąpi w Roland Garros. Nie zgłosił się do eliminacji drugiego turnieju wielkoszlemowego w tym roku. To w Paryżu, a w Rabacie w imprezie WTA w pierwszej rundzie grały dwie Polki. In plus zaskoczyła Magdalena Fręch. W dwóch setach pokonała Amerykankę Christine McHale. In minus Magdalinet przegrała z kwalifikantką ze Słowenii Tamarą Zidansek. W województwach północno-wschodnich generalnie będzie pogodnie. Nie wiem, czy to redaktora cieszy, czy nie. Cieszy. Cieszy, bardzo cieszy. Ucieszony redaktor. W związku z tym na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Tylko na południowym wschodzie początkowo małe i umiarkowane, okresami przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze. Na to proszę uważać, naprawdę. Temperatura maksymalna od 16 stopni na Pomorzu do 21 w centrum i 26 na Podkarpaciu. Chłodniej na wybrzeżu, miejscami 13-14 stopni. Nie wiem, czy redaktor się wybierał na wybrzeże. Wybieram się na południowy zachód, do Wrocławia dziś. Bardzo dobrze. Jaka tam pogoda, mój drogi? Bardzo. Tak? Tak. Okay. Tak. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za ciebie pierwszą ratę. Na przykład lodówko-zamrażarka Amika. Stal nierdzewna. No Frost. Za którą z ratą gratis zapłacisz 1613 zł i 10 groszy. Laptop HP Intel Core i3. Za który z ratą gratis zapłacisz 1661 zł i 55 groszy. W zestawie z drukarką za złotówkę. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Z domu do pracy, z pracy do kina, z kina za miasto, stamtąd nad wodę lub w góry i znowu do domu. Nieważne skąd, dokąd i po co. Z nową rodziną SUV-ów Forda dojedziesz tam, gdzie chcesz. Tylko teraz nowy Ford EcoSport może być twój. Już od 64 950 zł. Sprawdź też Fordy Kuga i Edge w atrakcyjnych cenach. Odkryj nową rodzinę SUV-ów Forda już dziś. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz awokado aż 50% taniej, 2,49 za sztukę. A zielone szparagi 6,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Patrz, Barbara, 500 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Niskie ceny. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy do rozmowy. 227 trójek, ranek, @polskieradio.pl, a także 71335, to SMS-owo. List od pani Marzeny, który zaczyna się od słów no nie i cztery wykrzykniki, no nie. Miałam nadzieję, że panowie od budowy parkingu będą mieli dziś wolne, ale już są i hałasują. No praca, praca, praca, trzeba pracować. Dzień dobry, zresztą po cichu uciekłem z domu, bo jadę do pracy z domu. Trochę słabo, no ale słońce w kapeluszu, słońce z duszy, uśmiech na twarzy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne sygnały od państwa. Jak tam, do pracy, czy też może nie? W związku z tym, że zostało już całkiem niewiele dni do Mundialu i w związku z tym, że mamy polski top wszechczasów, 11 polski top wszechczasów i takie miejsca poza setką sobie dzisiaj o poranku przeglądamy. No i połączyliśmy te kropki. Zadzwonił do mnie trenero i oznajmił, jedziesz jako reserveiro. Oglądam mundialeiro z ławki dla reserveiro. Z małżonce kupiłem mekoteiro. Mundialeiro, mundialeiro. Brazileiro zagrali pierwszy mecz 4-0. Mundialeiro. Żurnaleiros, propagandeiros. Chcą wiedzieć, kogo teraz wystawi treneiro. W szatni podchodzę do treneiro. Daj szansę, zostanę bogateiro. Nie daje trener szans. Nie chcę w drużynie Hans. Przed nami mecz z Portugaleiros. Mundialeiro. Na drużynie fatalna atmosfera. Żurnaleiros, propagandeiros. Pytają, kto zarobił, jak to stracił na futboleiros. W akcie skruchy, desperacji i rozpaczy. Treneiro wstawia pięciu nowych graczy. Trzeci meczu z Amerykaneiros. Wchodzi pięciu rezerwowych. Trzeci dzień długiego weekendu, proszę pana, i boję się zapytać. A ja dalej na posterunku. A pan jest dalej na posterunku w nastroju rozrywkowym. Mm-hmm. Cieszę się. Pan Michał ma pytanie do pana. Pytania z kosmosu. Pan Michał zaczyna tak. Drogi doktorze, nie owijajmy w bawełnę. To już, jak już się tak zaczyna pytanie, to już wiem, że będzie świetne. Czy smak może być śmieszny? A z czego pan się teraz śmieje? Bo pana Michała niektóre smaki śmieszą. Okej. Mnie też niektóre smaki śmieszą. Które? Powiem panu później. Ale one mnie śmieszą chyba nie dlatego, że są same z siebie śmieszne, tylko dlatego, że one mi się kojarzą po prostu ze śmiesznymi sytuacjami. Być może nawet sytuacją, tego nie wiem, pierwszego posmakowania tego smaku, która była wyjątkowo śmieszna. I to jest taki doskonały przykład, który pokazuje, jak niesamowitym urządzeniem jest nasz mózg. Jak on potrafi kojarzyć różne rzeczy w sposób dla nas totalnie zaskakujący. Jak przekracza to pewne normy, pewne standardy dla ludzi, mówimy o takim, nie chcę użyć słowa schorzeniu, bo to chyba nie jest schorzenie, to jest raczej zdolność, która się nazywa synestezją. U synestetyków mózg jest tak zbudowany, że wrażenia z naszych zmysłów, smakowe, dźwiękowe, wszystkie, one się na siebie w różnym stopniu nakładają. U osób bez tej zdolności one też się trochę nakładają i stąd na przykład smak może nas śmieszyć, bo nam się kojarzy z czymś innym, a jakiś dźwięk może nam się kojarzyć z jakimś kolorem, bo po raz pierwszy może żeśmy go wysłuchali w, nie wiem, w jakiejś sali, która była na plaży i jest dużo błękitu. Na przykład u synestetyków to jest bardzo silne. W efekcie niektórzy z nich mówią, że jak słyszą niektóre dźwięki, to przed oczami widzą kolory. Jak widzą niektóre kolory, to słyszą dźwięki. Po prostu ośrodki mózgu odpowiedzialne za postrzeganie, za interpretację i za przedstawianie naszej świadomości tej interpretacji dźwięków, smaków, kolorów, one są tak dobrze skomunikowane, być może powinien powiedzieć tak ponakładane na siebie u synestetyków, że rzeczywiście oni widzą kolory, ale też słyszą kolory. Wie pan, co mi się przypomniało? Kiedyś oglądałem odcinek doktora House'a. I tam był jeden taki przypadek, że rzeczywiście pani kapitan Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, pilotka, słyszała kolory. To jest możliwe. Oczywiście to nie jest taka sytuacja zero-jedynkowa, że ludzie, którzy nie mają tych zdolności, w ogóle nic, a tamci z kolei wszystko. To jest taki wachlarz, znaczy od skrajnych przypadków do skrajnych nieprzypadków, że tak to ujmę. Jednym się kompletnie nic nie kojarzy, drugim się dużo rzeczy nakłada. Może być tak, że jest to wręcz kłopotliwe w takim codziennym funkcjonowaniu. Wiem, że wielu kompozytorów to byli synestetycy. Wiem, że wielu artystów, którzy myślą czasami takimi kategoriami, które dla mnie są totalnie obce, czy dla wielu osób mogą być obce, gdzie rzeczywiście malując coś mówią, słyszałem dźwięki tego obrazu. I to nie jest jakieś udawanie. To jest rzeczywiście tak, że niektóre rzeczy po prostu im się nakładają. I być może panu Michałowi też się nałożyło jakiś śmieszny smak. Kwaśny mnie śmieszy. Mnie śmieszy bardziej, jak widzę kogoś, kto je kwaśny. Dlaczego? Bo wykręca go trochę. Tak, trochę nieco. A stara się bardzo, żeby nie, a jednak go wykręca. Smacznego państwu życzymy. Dziękuję grilla, bardzo. Bo mamy długi weekend, więc pewnie na całej połaci grill. Ale już teraz? Tak po siódmej? A dlaczego nie? A ze wczoraj jeszcze. Niektórzy kończą, za chwilę niektórzy będą zaczynali, proszę pana. Jutro się nie spotkamy. To jest przykre, powiem panu, ale poradzę sobie z tym jakoś. Spotkamy się w poniedziałek. Super. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. Proszę państwa, ja dzisiaj też po prawie 2 miesiącach idę do pracy i najważniejsze jest to, że mam radio, mam Trójkę w pracy, mogę słuchać Topu Polskiego. Pozdrawiam, miłego dnia. Kapela, grasz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Lubię piosenki, różne inne dźwięki, szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Teraz będę już szczery, wybrałem drogę kariery. Kariery na estradzie na pewno sobie poradzę. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Różne sceny, brygady już nie dadzą mi rady, bo ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety mam talent. Jak człowiek wierzy w siebie, to cała reszta to betka. Nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać. Wejść na estradę i zostać, cała reszta to rzecz prosta. A ja wiem, co jest grane, dlatego tutaj zostanę. Będę śpiewał piosenki, będą klaskać panienki. Będą dawać mi kwiaty, będę teraz bogaty. Bo ja się wcale nie chwalę, ja niestety mam talent. Jak głos wydaję z siebie, wszyscy są w siódmym niebie. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Wszystkie sceny dręgady już nie dadzą mi rady. Nikt mnie tutaj nie kiwnie, bo odczuję to dziwnie. Ja nikogo nie straszę, ja talentem niestety go gaszę. Bardzo lubię piosenki i różne inne dźwięki. Szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Ja znam ładne szlagiery, pójdę drogą kariery. Mecyję po polu zaśpiewać. Teraz będzie punktacja jury. Od prawego 9, 9, trzeci juror 3 i nazwisko tego jurora poproszę. Śpiewać każdy może, Jerzy Sztur, z Opola oczywiście. Zaglądamy na polski top wszechczasów, na te dalsze miejsca, które nie znalazły się w pierwszej setce. Tak państwo zdecydowali. Co będzie dalej, proszę słuchać od 9. Pani Zofia napisała, że w ubiegłym wieku jej mama podlała wigilijnego karpia na patelni sokiem wiśniowym zamiast olejem. No, takie podobne butelki były. I to był bardzo śmieszny smak. Dzień dobry. Mi się takie nasunęło dzisiaj pytanie, ponieważ są pytania z kosmosu dzisiaj. Czy jest jeszcze jakaś planeta we wszechświecie, w której są długie weekendy? Czy może by mógł pan doktor nam na to pytanie odpowiedzieć w najbliższym czasie? A tak jeszcze chciałem pozdrowić pana redaktora i całą trójkę. Ja dzisiaj właśnie sobie smażę jajecznicę z odzysku z kiełbasy, która została z grilla. Także życzę smacznego i ja dzisiaj pracuję. Pozdrawiam. Taki dymny posmak będzie miała ta jajecznica. Projekt Tata. Widziałem ostatnio lody o smaku palone masło. I co? Widziałeś tylko? Tylko widziałem, bo nie zdążyłem. Rozumiem. No to ale chciałbym spróbować. O rozważaniu smaku ciąg dalszy zatem. Nie wiem, czy u państwa też, ale w mojej okolicy jak grzyby po deszczu wyrosły lodziarnie. Ponieważ aura obdarowała nas ciepłym kwietniem, do lodów ustawiły się kolejki. Te zaś długie skłaniają do obserwacji. I nie wiem dlaczego po 15 minutach czekania, na przykład czteroosobowa rodzina, mama, tata i każdy z dzieci dopiero przy okienku zastanawia się, jaki smak chce. Pyta, ile smaków wchodzi na porcję, co oznacza smak dżanduja i dlaczego wanilia jest czarna. Usłyszeli to już pewnie ze 3 razy. No a uzależnieni od lodów, za nimi bywają niecierpliwi. Sprzedawcom lodów podpowiadam, im jaśniej, tym sprawniej i aż się chce zamówić dokładkę. Włoskie nazwy piękne, to prawda, ale można przecież obok napisać smak po polsku. Kiedy kolejki są dwie, dużymi literami warto wyjaśnić, że najpierw płacimy w kasie, a potem wybieramy smaki. Szanuję tych, którzy już poznali zwyczaje klientów i na przykład przed kawiarnią, gdzie wystawili ladę z lodami, napisali dużymi literami. Zapraszamy też na lody do środka. Tak, w środku mamy te same smaki lodów. Choć wiem, że klienci i tak dopytują, słyszałem na własne uszy. A dlaczego dziś o lodach? Pomyślałem sobie, że powinny być dwa okienka dla amatorów i zawodowców. Coś w tym jest, to prawda. Kiedy w dzieciństwie odkryłem, że dwa małe lody z maszyny są większe niż jeden duży, który kosztuje 2 razy więcej, moje życie nabrało innego wymiaru, ale nurtowało mnie jeszcze coś. Co lodziarze robią, kiedy sezon się skończy? No i właśnie dostałem najwspanialszą odpowiedź świata o ich pracy. Ta praca daje mi możliwość bardzo ciężkiej pracy przez 6 miesięcy, a 6 miesięcy po prostu spędzania z dziećmi. Przez 13 lat swojego zawodowego życia byłem związany po prostu z branżą. Pomagałem klientom otwierać lodziarnie, kawiarnie, współpracowałem z dużymi, z małymi klientami. Po 13 latach postanowiłem po prostu zmienić coś w swoim życiu i otworzyć swoją. Opowiada Adam Mróz, właściciel lodziarni Lodowiec w warszawskim Ursusie. Może o sobie powiedzieć, że jest takim odzyskanym dla dzieci tatą. Swoją lodziarnię, przed którą postawił charakterystyczną krowę, prowadzi z uśmiechem i prowadzi z pasją. Córka będzie miała 15 lat. Z racji problemów, które mają wszyscy przedsiębiorcy, w zeszłym roku przyszła mi kilka razy pomóc. Jej się spodobało. Natomiast doceniła to, co robię. Ona też tym żyje. Bardzo się cieszę, bo udało mi się nawiązać bardzo dobre relacje z córką, czego wcześniej po prostu nie było. U mnie nie było w domu. Z idealnym nazwiskiem i wyrobionym smakiem jako bariście panu Adamowi łatwiej przychodzi dopracowywanie receptury nowych smaków. Nie boi się eksperymentować. Dziś tym zdobywa się klientów. Grapefruit z rokitnikiem? Proszę bardzo. Lody o smaku ciasta marchewkowego? Bardzo proszę. Zdrowsze niż te o smaku gumy balonowej czy smerfowe barwione sztucznymi barwnikami. Nie. A właśnie. A dziś klient często sprawdza, czy lody naturalne, aby na pewno są naturalne. Można zrobić lody naturalne w 100%, natomiast to nie są lody trwałe. Żeby te lody były trwałe, trzeba dodać do tych lodów, powiedzmy, stabilizatory. I stabilizatory też dzielą się na syntetyczne i ewentualnie naturalne. Ja z racji tego, że zawsze chodziłem ze swoimi dziećmi, wszyscy lubią jeść lody, ja też bardzo lubię jeść lody, natomiast nie wszędzie można te lody było dobrze zjeść. I to nie mówię tylko o Polsce, bo we Włoszech, Austrii, wszędzie, gdzie się poruszałem, jest ten sam problem, to jest potężny przemysł. I powiedziałem, że będę produkował takie lody, jakie sam chciałbym kupić. No ale nie wszystkie mogą być naturalne. Te o smaku popularnych batonów czy ciastek muszą zawierać owe właśnie. A na pytanie o niezdecydowanie klientów pan Adam odpowiada z uśmiechem. Wszystko się robi dla nich, czyli dla nas. Więcej opcji z liczbą smaków na porcję, różne rodzaje wafli, bo lody potrafią uratować każdą sytuację. Są lekarstwem na zbite kolano, smutek, nagrodę za osiągnięcia, nagrodą za osiągnięcia, czy też lekarstwem na zły dzień w pracy i burę od szefa. Zaskoczeniem dla mojej mamy, która tutaj ze mną jest ile tatusiów przychodzi na lody. Mówi, że nigdy nie zdawała sobie sprawy, że mężczyźni potrafią takie ilości lodów pochłaniać. Do tej pory zawsze się mówiło, że klientem najlepszym na lody jest dziecko. To nie do końca. Tatusiowie też przychodzą. Przychodzą z dziećmi, przychodzą sami. No więc stoję w tej kolejce, która wygląda jak ogonek ze starych czasów, gdy brakowało cukru i lodziarnia była czynna tylko 2 godziny. A przy okazji, tropiąc warszawskie lodziarnie, znaleźliśmy z Tośkiem znakomity plac zabaw. Szukajcie, a znajdziecie, czasem brnąc przez lodowiec. Lody są lekiem na całe zło. Pięknie powiedziane. Prawda? Oczywiście. To z piosenki jest też. Ale chciałem powiedzieć, że sprawdziłem ostatnio, to były lody tradycyjne, kupione w takim opakowaniu, w większym sklepie, i sprawdziłem skład. Niepotrzebnie zupełnie to zrobiłem, chciałem powiedzieć. Zupełnie niepotrzebnie. 26,5 minuty po siódmej, audycja poranna, Krystian Henke, bardzo dziękujemy. Wspomniałeś o kolejce, no to teraz będzie piosenka o kolejce, ale trochę innej. oczywiście Krystyna Prońko. To nagranie jest na albumie 100 lat za X-u, ale to jeszcze za kilka miesięcy dopiero pojawi się w naszym cyklu. To daleko dalej. 7.30 już minęła. Krzysztof Zyblewski. Od dziś do końca roku flagi państwowe będą wywieszone bez przerwy na budynkach administracji publicznej i rządowej. Taką decyzję w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości podjął premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu w tej sprawie wydał odpowiednie rozporządzenie. Dziś obchodzimy Dzień Flagi. Jedno z najmłodszych świąt państwowych zostało ustanowione w 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Straż Graniczna w Terespolu odmówiła wjazdu do Polski trzem członkom rosyjskiego klubu motocyklowego Nocne Wilki. Motocykliści jadą z Moskwy do Berlina w rajdzie, który ma upamiętniać 73. rocznicę zwycięstwa nad III Rzeszą. Grupa motocyklistów z klubu Nocne Wilki wczoraj pojawiła się na przejściu granicznym w Terespolu. Tylko dwaj Polacy otrzymali zgodę na wjazd. Trzech innych członków rosyjskiego klubu, dwóch Słowaków i Czecha, jak informuje Straż Graniczna, ze względów bezpieczeństwa nie wpuszczono. To czwarty rajd rosyjskich Nocnych Wilków, którego celem, jak tłumaczą, jest powtórzenie drogi na Berlin pokonanej przez żołnierzy sowieckich w czasie II wojny światowej. Po raz 11 wybrali państwo największy polski przebój wszechczasów. Wyniki głosowania już dziś podczas 12-godzinnej audycji w Trójce. Rozpocznie się ona zaraz po serwisie o 9, a kolejne odcinki programu poprowadzą Piotr Metz, Piotr Stelmach, Piotr Barun i Marek Niedźwiecki. O polski top wszechczasów walczyło kilkaset utworów. Między innymi Autobiografia Perfektu, Dziwny jest ten świat Czesława Niemena, czy Kocham wolność chłopców z Placu Broni. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Co tam będzie na pierwszym, co tam będzie po kolei, muszą państwo koniecznie to sprawdzić. W województwach północno-wschodnich będzie dziś pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie początkowo małe i umiarkowane, okresami przelotne opady deszczu, po południu także miejscami burze, proszę o nich pamiętać. Temperatura maksymalna od 16 stopni na Pomorzu do 21 w centrum i 26 na Podkarpaciu, chłodniej tylko na wybrzeżu, tam miejscami 13-14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jego dzieciństwo to parasolnik, krwawy pijak i pan sztywna ręka. Choć jego młodość wyglądała jeszcze ciekawiej. A wiesz, jakich ludzi spotykałem w liceum Kołłątaja? Tam to były indywidua. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 ponownie będzie Wojciech Waglewski. Za Chiny nie wiem co. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Każe mi zabrać głos. Autopromocja. WW jeszcze dziś będzie do 9. Po 9 na pewno też jeszcze będzie. Taki dzień nam się przytrafił. Fantastyczny dzień muzycznie się zapowiada. Proszę słuchać koniecznie. Tutaj wierna słuchaczka Małgosia. To jest mój pierwszy dzień pracy po 1,5-rocznym urlopie macierzyńskim. Także mam nadzieję, że nie zapomniałam, jak się pracuje. Pozdrawiam serdecznie. Na pewno pani nie zapomniała. Trzymamy kciuki. I proszę dać znać, może w poniedziałek, jak poszło i jak się układa. A co tam w pracy? Dzień dobry. Ja chciałabym zaproponować takie pytanie do słuchaczy. Jak przekonać współpracowników z pokoju, żeby dzisiaj koniecznie słuchać Trójki? Pozdrawiam. Ja wiem, że to czasem może być wyzwanie, ale może wespół w zespół jakoś poradzimy słuchaczce i rzeczywiście uda się. No bo nie wolno tego przegapić. Panna Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat za X-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. 100 piosenek na stulecie ZX-u. Ciekaw jestem, ile z tych piosenek pojawi się po 9 w ciągu całego polskiego topu wszechczasów. Myślę, że spora część na pewno. Kilka już usłyszeliśmy dziś o poranku wcześniej, czyli były poza setką. Ale to kolejne nagranie, to także pytanie do państwa. 227 trójek, bo mamy jeden egzemplarz tego albumu, pięciopłytowego. No i pytanie o autorów tego nagrania. Którego nagrania? Piosenka Czy mnie jeszcze pamiętasz dała też tytuł trzeciemu solowemu albumowi Czesława Niemena z nowymi wersjami jego wczesnych piosenek. Zauroczona nią Marlena Dietrich nagrała jej własną wersję z nowym niemieckim tekstem. Czy mnie jeszcze pamiętasz. Dowód na to mi daj, czy jak inne dziewczęta baju baj, baju baj. Czy jak inne dziewczęta baju baj, baju baj. Czy mnie jeszcze pamiętasz? I może wrócić chcesz tu? Czy jak inne dziewczęta zapomniałaś mnie już? Czy jak inne dziewczęta zapomniałaś mnie już? A gdy zechcesz wrócić tu, wracaj z uśmiechem swym, choćbym inną kochał, kochał już. Będziesz tylko ty, ty. Czy mnie jeszcze, czy jeszcze pamiętasz? I pamiętasz ten dzień? Czy jak inne dziewczęta zapomniałaś już mnie? Dziewczęta zapomniałaś już mnie. Czy mnie jeszcze pamiętasz? I Czesław Niemen. Pan Maciej z Błocławka otrzymuje dzisiejszy album. Gratulujemy panie Macieju. Pan Maciej jako pierwszy odpowiedział, że muzykę do tego utworu napisał Czesław Niemen, a słowa Franciszek Walicki. Taka jest poprawna odpowiedź na dzisiejsze pytanie. Kolejna płyta w poniedziałek. Zapraszamy państwa. Za 21,5 minuty będzie ósma. Dzień dobry. Witam i pozdrawiam wszystkich. Ja mam takie dwa tematy. Pierwszy odnośnie tych smaków, odczuwania smaków. Moje dziecko 12-letnie je sobie cytrynę tak jak jabłko. I wcale się nie krzywi, ani się nie śmieje, nic. Po prostu sobie je. Natomiast wszyscy, co na niego patrzymy, się po prostu skręcają i krzywią. Jakby sami tą cytrynę jedli. I to jest właśnie dziwne. Drugi temat to jest odnośnie tych lodów, który przed chwilą leciał. W Zduńskiej Woli jest taka cukiernia, gdzie jest bardzo duży wybór lodów gałkowanych. Stoi pan sobie i tak dłuższą chwilę, parę minut przed tymi lodami. Tak myśli, myśli, w końcu podchodzi do niego pani, co panu podać? Trzy śmietankowe gałki poproszę. No, dokonał wyboru. Nie ma się czemu dziwić. Zapraszamy do Trójki. Zupełnie inny temat. Komisja Europejska przedstawi dziś projekt budżetu na lata 2021-2027. To będzie dokument na razie ogólny z informacjami o wysokości wydatków na politykę spójności i na rolnictwo dla całej Unii Europejskiej. Ile komisja przewiduje dla poszczególnych państw będzie wiadomo w najbliższych tygodniach. Natomiast z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że te cięcia dla naszego kraju nie będą tak duże, jak wcześniej zapowiadano, a zapowiadano. Łączymy się z Brukselą i naszą korespondentką Beata Płomecka oczywiście. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Co się udało ustalić? Udało mi się ustalić, że te cięcia na politykę spójności i rolnictwo przede wszystkim dla całej Unii nie będą te najwyższe, o których się mówiło. W ostatnim czasie urzędnicy w komisji pokazywali różne widełki, różne cięcia właśnie ogólne na politykę spójności w całej Unii i różne symulacje dotyczące poszczególnych krajów, w tym także dla Polski. I ta jedna z symulacji mówiła, że cięcia mogą nawet wynosić od 20 do 30%. Jeden ze scenariuszy mówił, że to mogą być nawet redukcje dla Polski w wysokości ponad 20 miliardów euro, co byłoby dużą sumą. Dzisiaj nie wiemy, jakie konkretne cięcia komisja zaproponuje dla poszczególnych krajów. Te propozycje będą znane pod koniec maja, natomiast wiemy, że z tych najwyższych redukcji już, które miały być dla Polski, Komisja Europejska się wycofała. Tego scenariusza, przynajmniej jak usłyszałam wczoraj po tych nocnych negocjacjach szefów gabinetów komisarzy, komisja nie bierze pod uwagę, co jest lepszą pozycją wyjściową do negocjacji, no ale wciąż to jest dopiero początek. Natomiast tak te informacje komentował europoseł Zbigniew Kuźmiuk. To, co do nas dopływa, te informacje są rzeczywiście pomyślne. Redukcja zarówno Funduszu Spójności, jak i Wspólnej Polityki Rolnej jest zdecydowanie mniejsza niż planowano na początku i to jest z punktu widzenia polskich interesów informacja bardzo dobra. Szczęśliwie jest tak, że jeżeli chodzi o wspólne ramy finansowe, to decyzja w tej sprawie musi być jednogłośna i rozumiem, że tutaj mamy taki argument, że ostatecznie możemy tych rozwiązań proponowanych przez Komisję nie poprzeć i stąd starania Komisji, żeby ten budżet był jak najlepszy, nie z punktu widzenia polskich interesów, tylko wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmawiałam też na temat tych informacji budżetowych z europosłem Janem Olbrychtem, który sprawami budżetowymi zajmuje się w Parlamencie Europejskim od kilku lat i on w rozmowie ze mną zalecał ostrożność. To jest początek rozmowy i należy się spodziewać, że państwa członkowskie, a w szczególności te silniejsze, będą chciały to jeszcze obniżyć. Czyli ja spodziewam się znaczących cięć, ale to wymaga bardzo aktywnej postawy zarówno Komisji Europejskiej, jak i państw członkowskich, takich jak Polska. Bo ten projekt budżetu przygotowany przez Komisję Europejską to jest dopiero początek negocjacji, które zawsze są trudne, zawsze wywołują wiele emocji, zawsze jest wiele sporów między państwami członkowskimi. Ta publikacja projektu jest uznawana za początek negocjacji, chociaż w tym roku komisja trochę dawkuje emocje, bo znamy na razie ogólne cięcia na politykę spójności i na rolnictwo. Ważne informacje dla krajów, które z hojnego wsparcia z tych działów korzystają, właśnie dla Polski, ale pod koniec maja będą też znane wytyczne dotyczące wydawania unijnych funduszy, czyli kryteria. Do tej pory obecnie jest przede wszystkim brany pod uwagę dochód narodowy. Teraz, znaczy w ostatnich dniach Komisja Europejska mówiła, że to powinno być także brane na równi z bezrobociem. Dochód narodowy na równi z bezrobociem, zwłaszcza wśród ludzi młodych, a ponieważ ono jest najwyższe na południu Europy, Hiszpania, Grecja to są kraje, które zawsze mają najgorsze wskaźniki, jeśli o to chodzi, no to naturalne było, że te pieniądze byłoby, żeby te pieniądze były przekierowywane właśnie na południe, czyli duże transfery miały być kierowane na południe. Teraz Komisja Europejska mówi, że takich dużych transferów nie będzie i że ten dochód narodowy ma być jednym z kluczowych kryteriów, ale oczywiście na to musimy poczekać do końca maja. Beato, jesteśmy na bardzo, bardzo wstępnym etapie, jak mówisz. Jeszcze wstępniejsze propozycje o znacznych cięciach wywołały protesty i to kilku krajów. Tak, wiemy, że było spore niezadowolenie w państwach członkowskich. Wiemy to z nieoficjalnych informacji i z oficjalnych. Ja nieoficjalnie wiem, że do komisji dzwonił premier Węgier Viktor Orbán i groził wetem, bo ten jeden ze scenariuszy dla Węgier zakładał 40-procentowe cięcia, co jak na mały kraj niewielką sumę pieniędzy, to są bardzo duże cięcia, gigantyczne wręcz. Dzwonił też prezydent Francji Emmanuel Macron, który nie był zadowolony z cięć w polityce rolnej. Rzeczywiście one są teraz mniejsze. No i oficjalnie też wiemy, bo informowała o tym rzeczniczka Komisji Europejskiej, że w piątek do komisji dzwonił premier Mateusz Morawiecki, dzwonił do szefa komisji Jean-Claude Junckera i rozmawiał właśnie o budżecie. Zresztą kilka godzin po tej informacji była okazja, żeby zapytać przebywającego w Brukseli szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza o te doniesienia dotyczące budżetów, o tę rozmowę premiera Morawieckiego z szefem komisji Jean-Claude Junckerem i minister mówił, że Polska nie zaakceptuje znacznych cięć i nie zgodzi się na rewolucyjne zmiany, jeśli chodzi o kryteria i też przypomniał, że jednomyślnie budżet musi być przyjmowany. Na pytanie, czy to oznacza, że Polska grozi wetem, minister mówił, że grozić nie grozi, tylko przypomina, że jednak budżet jest przyjmowany jednomyślnie, zatem wszystkie kraje muszą się zgodzić. Trwa ucieranie się tego wszystkiego. Jeden z europosłów, jak słyszeliśmy, wspominał, że państwa członkowskie będą chciały jeszcze ciąć. Chodzi przede wszystkim o płatników netto? Tak. To jest zawsze tak, że podczas negocjacji budżetowych ścierają się interesy płatników netto, czyli krajów, które więcej wpłacają do budżetu niż z niego otrzymują. otrzymują i beneficjentów funduszy, które więcej dostają z tej unijnej kasy. Dodatkowo jest też propozycja w tym budżecie, żeby zlikwidować rabaty. Te rabaty miały być od razu likwidowane od 2021 roku. Nie chciało się na to zgodzić wiele krajów. To akurat między innymi Holandia i wiceszef komisji Frans Timmermans, jak się dowiedziałam podczas tych negocjacji, przedstawiciele gabinetów komisarzy najostrzej protestował przeciwko takiemu podejściu i mówił, że znaczne cięcia w takim razie powinny być w polityce spójności i rolnictwie. Ostatecznie ustalono, że te rabaty znikną, ale dopiero za 5 lat. Tak wstępnie to ustalono. Zobaczymy, jaką decyzję podejmą komisarze jeszcze. Natomiast płatnicy netto mówią, że jeżeli nie mogą korzystać z rabatów, czyli z tej zredukowanej składki do unijnego budżetu, to trzeba ciąć jeszcze właśnie dalej w polityce spójności i rolnictwie. I podejrzewam, że te argumenty płatników netto powrócą. Na razie oszczędności, ponieważ mniejsze są na politykę spójności i rolnictwo, znaleziono w dziale badania naukowe i innowacyjność. To są takie dosyć łatwe oszczędności, ponieważ tutaj nikt nie będzie się o nie bił, to znaczy nikt nie będzie protestował przeciwko temu, bo to są głównie projekty ogólnounijne. Te pieniądze nie są z tak zwanych kopert narodowych, czyli z przydziałów dla państw członkowskich. Tak, dla konkretnych krajów. Co więcej, akurat z tych programów unijnych na badania naukowe akurat korzystała najbardziej Europa Zachodnia, mająca infrastrukturę, zaplecze naukowe, kadrę naukową. To przede wszystkim pieniądze tam płynęły. To jeszcze jedna sprawa. Chodzi o powiązania unijnych funduszy z praworządnością. Informowałaś kilka dni temu, że Komisja Europejska chce przygotować takie osobne rozporządzenie w tej sprawie. I z tych nieoficjalnych informacji moich wynika, że nadal Komisja chce to zrobić i dzisiaj ma opublikować taki projekt rozporządzenia. Chodzi o powiązanie funduszy tak z praworządnością, z niezależnością sądownictwa, które miałoby to rozporządzenie obowiązywać już w tym nowym budżecie od 2021 roku. Komisja Europejska zaproponowała kilka etapów postępowania. Zamrażane mogą być płatności. Komisja chce, żeby były zamrażane płatności. Jeśli uzna, że niezależność sądownictwa w jakimś kraju jest kwestionowana, że może być zawieszana realizacja programów unijnych i też, i tu już jest nowość, komisja dopuszcza, w ogóle nowością jest powiązanie praworządności z unijnymi funduszami, natomiast też nowością jest to, że można w trakcie obowiązywania budżetu zmniejszać koperty narodowe. Teraz to jest niemożliwe, natomiast Komisja Europejska w tym rozporządzeniu chce wpisać możliwość redukcji funduszy w trakcie obowiązywania budżetu, już po wejściu w życie 7-latki i chce zagwarantować też przy okazji możliwości redukcji funduszy, żeby nie cierpieli na tym beneficjenci, to znaczy mają być gwarancje, że jeśli będą zarzuty wobec jakiegoś kraju członkowskiego, beneficjenci będą nadal otrzymywać strumień funduszy, tylko już nie z unijnego budżetu, ale rządzący będą musieli zagwarantować te wypłaty z krajowego budżetu. Jeśli tego nie zrobią, będzie pozew, będzie przede wszystkim postępowanie o naruszenie unijnego prawa, a potem pozew do Trybunału Sprawiedliwości, więc te zapisy, jeśli chodzi o powiązanie funduszy z praworządnością, rzeczywiście w tej propozycji komisji zostały wzmocnione i one, powiedzmy, będą przyjmowane większością głosów. To rozporządzenie nie będzie na zasadzie jednomyślności. Ono nie odnosi się do artykułu 7 bezpośrednio, który, jak wiemy, jego uruchomienie, tam już kolejny etap, zatwierdzenie jakichś sankcji dla kraju wymaga jednomyślności, więc on się nie odnosi do artykułu 7. To jest zabieg taki Komisji Europejskiej, żeby nie wymagano jednomyślności przy przyjmowaniu tego rozporządzenia. Będzie normalne rozporządzenie, jak unijne przepisy przyjmowane większością głosów państw członkowskich i tam jest zapisane też, że oczywiście całą procedurę będzie prowadzić komisja, ale ostateczną decyzję będą podejmować unijne kraje, więc to jest takie wyjście naprzeciw niektórym krajom, które uważały, że to da Komisji Europejskiej zbyt dużą możliwość, znaczy zbyt wielką władzę w decydowaniu o tym, czy odbierać fundusze, zamrażać je, więc ostateczną decyzję będą podejmować kraje członkowskie. Bardzo dziękujemy. Beata Płomecka z Brukseli, no i oczekujemy na to, co się wydarzy, co zostanie ogłoszone. Do usłyszenia. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 12:08. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą. To co nie pozmywane, samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego czego mało nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. To oczywiście także no, taki przedsmak wszystkiego tego, co będzie działo się przed po dziewiątej w Trójce. Polski top wszechczasów. Zapraszamy Państwa. No ten utwór znalazł się tak troszkę dalej niż setne miejsce. 2, 2 i 7 trójek. Kilkanaście lat temu, kiedy syn był jeszcze siedmiolatkiem, siedział z boku przy mnie w samochodzie. Pojechaliśmy zrobić prezent dla mamy, kupić lody. I niestety goniąc do domu, żeby się nie rozpuściły, policjanci nas zatrzymali. I parę gałek lodów kosztowało 500 zł. Niestety i tak się może skończyć pazerność na przyjemności. Wszystkim życzę dużo zdrowia, piękna pogoda na Podkarpaciu, zawody balonowe trwają i do usłyszenia. Jeśli chodzi o te lody bardzo drogie, to też przyznam panu, przyznam się państwu, że mam taką porcję najdroższych lodów, 214 zł. Muzyczny rozkład jazdy. Bo jak już człowiek kupi, to się spieszy do domu, żeby zjeść. No tak, tylko pytanie, bo może niektóre lody są warte takiej ceny. Może są. Oczywiście, a przy okazji budżet państwa też zyska. Na wsparłem. Mhm. No i słuchacz bardziej. Tak, tak, ale rzeczywiście cena może zmrozić niejednego. No ale my teraz o muzyce. 21 września, a więc na koniec lata, początek jesieni, ukaże się nowa płyta zespołu Suede. To przy dźwiękach starych utworów powiem, że album zatytułowany będzie The Blue Hour i będzie uzupełnieniem trylogii, na którą składają się także dwie poprzednie płyty Bloodsport i Night Thoughts nagrane przez Bretta Andersona i spółkę. Tak, zespół Suede to jeden z bardziej rozpoznawalnych zespołów, także dzięki głosowi wokalisty. Po reaktywacji w 2010 roku to właśnie będzie trzeci album tej trylogii. Producentem nowej płyty jest Alan Mulder, dla którego to pierwsza współpraca z Suede. W jego CV znajdują się jednak takie płyty jak Melancholy and Infinite Sadness zespołu Smashing Pumpkins, Pop zespołu U2 czy Holy Fire zespołu Falls, ponieważ nie ma jeszcze żadnej piosenki zapowiadającej nowej płyty. możemy poszperać właśnie w starszych utworach i przypomnieć sobie, przygotować się na to nowe wydawnictwo. Ekskluzywny hotel Edgewater w Seattle w porozumieniu z zespołem Pearl Jam przygotował tematyczny apartament poświęcony właśnie tej grupie. Wystrojony jest w industrialno-grunge'owym klimacie oraz wypełniony licznymi memorabiliami z koncertów, a poza tym w środku stoi gitara i wzmacniacz, gdyby któryś z gości poczuł w takich okolicznościach wenę. Yes, I understand that every life must end. Cena za nocleg zaczyna się od $529. As we sit alone, I know someday we must go. A wielu fanów Pearl Jam zapewne zjedzie do Seattle na początku sierpnia. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Do 8 i 10 ich ulubieńcy dadzą pierwsze koncerty w swoim rodzinnym mieście od 5 lat. I będą to też największe koncerty w mieście od czasu wizyty Rolling Stonesów. Stay with me. W 1981 roku, trzeba dodać. No i występy zatytułowane The Home Shows mają w założeniu przynieść dochód w wysokości co najmniej $1 000 000 dla bezdomnych mieszkających w Seattle, a 10% zysków z apartamentu także ma zasilić ten budżet. Under everything, just another human being. Oh, oh. To słuchając Diego i spółki, opowiem teraz o tym, że zespół Florence and the Machine zapowiada rychłą premierę nowej piosenki pochodzącej z nowej płyty. Kilkanaście dni temu poznaliśmy Sky Full of Song, a już jutro świat ma zostać rozjaśniony nowym nagraniem, którego tytuł to Hunger. No ale ponieważ na razie mamy tylko ten pierwszy singiel, zatem pani Florentyno. How deeply are you sleeping, or are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father and he was screaming at me. And I can feel your anger from way across the sea. And I was kissing strangers, I was causing such a scene. Oh, the heart, it hurts such unimaginable things. To dodam tylko, że angielscy fani pewnie będą jeszcze przed premierą mieli okazję poznać kilka nowych piosenek, bo Florentyna za kilka dni, dokładnie 3 małe koncerty w Halifax, w Scunthorpe i w Londynie da. Większe rzesze wielbicieli dostąpią tego zaszczytu wkrótce także w Polsce, w Florence and the Machine na Orange Warsaw Festival za niecały miesiąc, a z tej okazji polski fanklub zespołu postanowił zorganizować spektakularną akcję koncertową, będącą jednocześnie inicjatywą charytatywną. Akcja Raise It Up, bo o niej mowa, to akcja o charakterze Girl Power, mająca na celu wyraz solidarności, równości i obopólnego wsparcia, celebrująca wewnętrzne piękno i moc otaczających nas kobiet. Podczas piosenki Rabbit Heart mają fanki podnieść świecące różowe kwiaty symbolizujące owe piękno, szacunek i kobiecość w górę. Tom Jasny, Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. I za chwilę serwis. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Po wysłuchaniu tej reklamy nie kontaktuj się z lekarzem ani farmaceutą, tylko pędź do salonów Hondy. Samochody Honda to najlepsze lekarstwo na nudę i niedobór adrenaliny. W majowy weekend czekają na ciebie ostatnie Hondy z rocznika 2017 z największymi rabatami. Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadena Rów Orkiestra i The Pupini Sisters